wali adaiha ñal na jo xam nga arba'atu shuruti ñenti sart neena nak sart ya koy tax wir ci lay bëgga dugg mom lañ ci wolu jubbi ci wali adaiha tax li waxon legi moy sart ya koy tax war yi nak moy yi koy tax wir amna ñen sart yu tax julli ga wir al awwal bu jekk ba al imam moy al iman al muqim ji aji sax fala tasihu du wir afdalatan ci ay ben ben wala bi imamin du jageenu ci iman musafirin julli aji tukki neena faaw am ko jité way mo ni sugo kenn kenno te iman ba itam dañuy sartu mu dekk fa ba mu nar fa sax ñenti fan ba juma ja war ko waye bu fekke dafa tukki ci te yene wu fa sax ñenti fan kon jiru juma ga du ko war su boba kon du ko meuna jité attali ñaarel bi al jamaatu moy mbolo wahiya mom mbolo ma khairu mahdudatin bu luñu limité bi hadadin ciblim makhsusin bi buñu jaglel moy bu di rañal walakin waye la tuddi ci dudoy min ha ci mbolo ma al salasatu ñet wala al arba'atu jageenu ñent wa ma ak la nga xamne fi ma ana zalika nek na ci mahnam lolé bal li fi nek la budde mën di ñak ay yakono ñu nek hadadin di ablim tataqarrabu dana saxé bihim ci ñom qaryatun ab dekk mustakhnina bir mu ñi way doylu an khayrihi wa riskulu ñom aminina tadi way wolu hala am fusim ci en bop neena dañuy sart bala julli ga bax ñu julli ko julli mbolo waye bu ne su ko kenn kenno niñ koy xewon legi ndax mbolo ma sax limitu ñu ko ne nama ak lim sangam waye nak na mbolo ma bari bari waye bo xamne doy nañ ci dekk bobé nga xamne lu wa dekk bay def ci tegum neeg ak yi demé nonu dañ ko mën defal seen bop duñ ko wuti ñu leen ko defal bu leen ay non songo ñu mëna delo non ya ndegam du ñu jéggi dayo bu bari loolu dañ mën delo non ya ci gannaaw manam dal mbolo mu xaw bari bari waye bo xam dañ doy ci dekk ba ci mëna taxaw seen bop ci dimbalenté ci luñu bëgg def ci dekk ba ak bu ñeneen ñewon nga dal ci seen kaw ñu mën leen delo gannaaw mbolo mu bari nonu wa hasan hadd bi lilim sharh absart la te ibtidaay ci tambali ga la fi dawami du ca saga limu mbolo mu bari non nak mom balañu tawax juma ja lañ koy sart le buñu xasse tawax juma ji bagal te fek mbolo mu bari nona gannaaw bu ñen ñu taxo baña fa dess bari wuñu tam way mat nañ fukk ñaar ñu bokku tak iliman rek mu dal doy waye nak balañu tawax juma ci bi rebo nak mbolo mu bari nona wa tax mana fa in faddon yam tasaro nañu min xalf imam ci gannaaw iliman wa baqita dess min ci ñom isna ashir fukk ñaar li salami ba ci salmalam ba sahat kon mu wer wa illa budul lolu rek fala kon julli ga du wer neena bu fekke ne mbolom bari won nañ gana ba ñen ñu taxu as dem way ñafa dess mat lañ fukk ñaar ñu bokku ta iliman rek fol dal nay bax waye nak bu ñewé ba yees fukk ñaar nak mom kon julli ga du bax say bo ñu bayiko te julli ci suba bu ma ko fukk ñaar am ci ku yaquli sax kon dal nay mang fukk ñaar kon say bo ñu bayiko te julli ci suba as-salisu sharfu ñettel bi al jami'u moy jumaaja fala tasihu duwir fi khayrihi ci lul jumaaja yana julli jumaa bala bax faawu ñu defé ko ci jumaa mënu ko tololé fa sa kër mënu ko defé ci garabu penc ba ca marsé ba tololé dédé faaw rek nga dem ci bir jumaaja wala hala sathi du jageenu ci kaw terrasam ba batay bo yegge ba ci terrasse juma ja nga jule ci kaw itam diko taxaba wala fi bayti qanadilihi du jageenu ci neegu lampam ya neeg bañu denc lamp ya xeyti jumtukaay ni radio yoy ba tay bo fa julle du bax wa fi ma'na al jami'i nek na ci mahnam juma ja fi haqqi khayrihi ci haqqi kullu iliman rihabuhu at-tamb wa turuq ak yoon ya al muttashiri aju jokku bi ci mom dana bu fekke do iliman mom bu fekkee ni bir jumaaji xatna kon attu jumaaja mees na faa julle yoon ya nga xam ne ñoo sus ci jumaaja itam ndegam bir jumaaji xatna rek sàppi si ñëw ba ax ci foofu rek ba tey kon mën nga faa julle waaye bu dee iliman ji nag moom faaw mu jullee ca biir jàkka ji ci boppam moom iliman ji moom bu jullee ci attu bi rek mbaa ci yoon yi sus ci moom rek julli ga du baax itat tafalat ndem jokkaloo na ak su foofu sàppe ya wa daaxa wala xat al masjid jakaja wa daakha da mahnam aw daakha wala khat al masjid jakaja bu sappe xese jokalo ba genn ci attu ba rek attu jumaaja rek bu la nexe yam fa sappé dal julé fofu don ci sax bir juma jaxatul bu bir juma jaxaté itam don ci sappé gennut ba ci bit itam bu la nexe julé ci ëttu juma ja xamné kon yoy yar muy jokkolo sappé yi ak xatu jakk ja len la mëna am morom ma baña am té duté nga sañu julé ci ëttu jakk ja ba yoon yi ci sus ndegam do iman iman mom faawu mu julé ci bir mënta ñak arabi hu ñentel bi al khutbatu moy khutba qabla salati ñek julli ñena jul juma bala baax ñu khutba ta khutba ba jitu julli ga boole ci wala tasihu du wer al khutbatu khutba ba illa bi hudurul jamaati dara ci tewu mboloma allati ma nga xamne tan aqidu dana faso bihim ci ñom al jumuhatu julli juma ga faaw dana aaji wo buñ de khutba fekk lim bi mën ta ñak bi fukk ñaar tew waya bu fekke bañu khutba limba tay wut lol kon du bax du new new na limba mat lol wa yustahabu defna sop azinatu wajtay bi ahsani thiyabi ci gën jaara fetti yere sop lañ boy julli juma nga sol yere gëna rafet te neñ moy wex don da magal tam bu de juma mom neñ wex ka lañ ci gëna tam wa qasu sharibi ak jemp ay nanu wa taqlimul azaziri ak lay ay wex wa siwaku ak soccu wa masutti bi ak lal gëtt wa nahu dhalik ak lumel ni lolo tamagn bala ngay dem ci juma ja nga waj wajtay wu rafet niki fekke am naqam amna kawar bu wat kawar naq ga daldi lewiku lay ewe xam ay mustasam guddi bop bu wañi ko bu ko defé nak mu daldi fexé ba xéñ xat gu neex mi lek lañ bu neex lolou lepp tamu nañ ko ci kuy julli juma dafa tuddul nak ca ngayul aljuma waye mom agna ci doon sunna suñu taamu lol lol tay soko defé rek nga dal di jog wuti juma ja baña tokar lu yagg niki teud nelaw ba lek bu kéré aajo bo sango dal di jog dem waye bo sango dalo dem rek nelaw fu ba nga lek fa nelaw ba lek yo xamni manan na ñak ndax lu ruwo ci kon ca ngay la day melni ñak ka ko boko bëggi amaat faaw nga defaat ko bo sango bu nak nak mom jup dal di wuti juma ci rek mom bo awon ci yoonu yag ci it du wañu dara way eskutu dana rot fardul jumuhati faratay juma ja bi maradin ci tawat yatahadaru jiddana gantal ma ho and ak mom al ityanu dikkal juma ja neena bu fekke da nga tawat tawat jo xamni mën la dem ci juma ja kon juma ja wacc na la aw la yaqdiru wala du ko atan illa bi mashaqqat dara ci ak ciona shadid bi ajita bu fekke man nga dem waye bo demé da nga son lol lol ba son ciono bu jéggi dayo ndax tawat ja tax kon batay juma ja wacc na la wa bi tamrid qareebin ak ci ragal ak jége ñaale ragal go dañ ci jublu top to ku tawat wala fi top to jarak ragal lañ koy tuddé su amé sa mbokk mo xamné dafa tawat nga diko top to lol doyna ngant wa bi khawfi zalimin ak ci ragal aji togn yuzihi ci dana ko lor fi malihi ci alalam aw nafsihi wala bopam bopam moy bakanam patay neena bu amé borom doole jo xam dara lu yalla tara nga ne bo julli je faaw mu nangu sa alal ba mu gande ci taw yam lor la ci sa bakan lolu ko patay man nga tok baña julli je aw khawfi nain wala ragal aw sawara aw sahih wala aji sacc patay bo ragale ne bo julli je aw sawara lak sa alal diki sa keur ba ak sacc tohil gannaaw sacc sa alal bo ragale lu mel nonu patay kon julli gi wacc na la aw habsul ghuramaay wala tejuk way fayu nya la ho ñal ko wa ho ta fek na mom mo asirul aji ñak la patay bu fekke da nga abel ay nit bor té ñom xamuñu né da nga ñak défa nañu da nga leen fayul rek wayé man nga fay ku mel nonu bu ko yoon jappé da koy tej ba leer lu ba xam légui da mëna fay té fayut wala ñaka mëna fay ko té fay bu le wolé ci sa bop né yow mi nak né xamuñu ko wayé xam ko ci sa bop né yow mi da nga ñak mo la té fay té bo démé faawu ñu jappalé lu tej ba xam da nga nangu wutu fayam diir dé man nga fay kon man nga fa tok rek yow baye julli ndax yalla xamna sa digënté ak mom xamna neew ñaax gi lu wër la te bo demé faaw ñu bëgg la tej di gëstu baxam lu taxa ñaka fay wa bil wahli aktiban al kaseer bi ajbari su fekke ban bi da bari ci yoon wi ngay aw ba boy dox muy sumi sey dal muy ñakati bu sumi sey dal batay kon lol ngant la wal matari akub taw ashadid bi ajtar bu re taw bu baakha baax bo xamne bo murut rek dal toy batay kon ngant la man nga baña julli juma wa aklu somi ak lek laaj bu fekke dafa lek laaj wala mu tox tox mu nakari xet dañ koy ayé dem ca jakka ja dem ci juma ja lumay na nga xamni mom bëgg ngant lu ko tey dem juma boko taxale ko lu nakari xet niki laaj ba tox dañ koy wax ne kon leg yoon da koy forcer ne ko faaw nga def lu tindit xet gi niki lak lañ ba lo man def rek faaw yoon forcer ko ci mu tindit xet gu nakari gi dem ci juma ja tax lol dong la bañan ta tax muy lek lu nakari xet lolou ba muy tox waye bu fekke lolou taxutone nak bu jele ci xet gu nakari ca tox mom ba laaj kon lolou ngant la day tok bañ julli ci juma wal hori ak rafle bu rafle ba nga xamne amul lum sangi sa awra akon lolou ngant la batay du dem juma du dem itam jak ju bokku juma ñoo ci yebbu faslun di ab dogla salatu safari julli tukki sunnatun sunnala ala boy tukki mat dox wañi julli yamatan ñent rak nga ri ko julli rek ñaar bañ ko def ñent lolou sunnala nga def ko ñaar bo gën def ko ñent wala ha ñel nako sababun sabab wa shara'it ak ay shart wa mahalul akbirat amna lu koy sabab mom julli tukki amna shart yu tax nga sañ ko amna birab bo xamni fala wañi ngay dal fa amma sababuha dal sababum fa kullu safarin moy bepp tukki tawil bi aji guddu wa wote mom arbahatu burudin moy ñent barit wal baridu tu ben barit arbahatu farasikha moy ñent farsakh wal farsakhu ben farsakh salasatu amyalin moy ñetti mil wal milu ben mil alfa dirahin moy ñaar juni khasab fahiya kon ñom sita tahashra fuk leen juroom ben fuk lañ ak juroom ben farsakhan ci ay farsakh kon fahiya kon ñom tamaniyat juroom ñet lañ war bo xona ngeen fuk milan ci ay mil kon li sabab wañi julli moy buy tukki bo xam dafa guddu tukki bu guddu nak moy mat ñenti barit man nga ne ben barit ñenti farsax la man nga ne ben farsax ñetti mil la man nga ne mil ci tolol gi ñaar juni xassab la nga xamne kon bo do set ñaata farsax mo nek jox wañi ngay wax ne sees la fuk giroom ben bo la set ñaata mil mo nek ci dox wañi kon 48 lay doon ñeuf ko giroom ñet mil mom bañ amagul meter lañ ko daan wax ñaari juni xassab di meter amé nak serigne mbacké bousse yalla nako yalla doli geureum ak leer doon nako set ci ay meter waye da ca andi ñaari tolole ben tolole bi moy da ngay wax ni ben mil dal warna tolok 1481 manam ben kilometer bu tegal ñenti téméri meter ak juroom ñett fuk ak ben bo topen sa natale bobu doxu wañi warna mat juroom ñaar fuk kilometer ak ben yu tegal téméri meter ak ñent bo tax nun ni faral di tudd rek 72 kilometer ngir jekal ak yombal amna benen tolol bi mu wax nak bo xamne ben mil day tolok 1855 mètres manam bo topé nak boba tololé dox wañi dana wara mat 89 kilomètres yu tégal ay mètre mu na bi cëpp dañ tudd rek 72 kilomètres jékalé koko fariyam fofu rek bi cëpp dal bo ngay dégg lu koy tudd ci sayun dé wax dox wañi tololé day wuté waye dal ci gëna ñew mel na né moy 72 km té kër ngey tukki mat nako kon sunna la ngay wañi julli gu nekk ñent rak nga wañi ko ba def ko muy ñaar rek wa amma sharaituha dal ay sartam fa arba'atun nient la al awal bu jekk bi an yakoon moy bu nekké asafaru tukki ba wajhandi ak anam wahidan gudigen zahaban ci dem faqat dong fala yuhsabu deful limale wa hadhalika andak lolé arujoh delu siba balli fi nek yo tabaru def na xalam arujoh delu siba wahdahu mom rek neena ba ci jekk moy tukki bi tukki dem bi rek na mat limbi la waxon legi xam do ci setale wagnou ko ba kon tukki ba nañ xamne si la tambalé fela jëm tayit ñu sét ni jëm mi dem bi rek warna mat 72 km yi nga waxon duñ ci setale delu ci ba dañuy bayyi nak bu démé bu delu rek dess ci nak ñu sét ba xam fan lay aw ba delu ci fekké ne fofu matna 72 yi nga waxon wañ fekké matuko du wañé attali ñaarel bi al hasm moy dogu ala qath al masafati ci dog dir ba al mutaqaddimat bi aji jitu min awwalihi tablik njel benum min khayri taradul ci deng deng daf xatan ci giñ manam ci aw yoon waye nit mu di wer sat ñaarel moy fus nga yene dem ba ag fofé nga xamné moy tax mat doxu wañi waye bu fekké ngay deng deng da nga ag fofam do fa ag nga bi ne fi ak ties man na doxu wañi waye ki ngay séti xamoo da nga ko fekk daru manan wala ci lu ma xam nit te boko fekke fofu do jall ba ties do jall ba ties lol kon dañuy deng deng rek kon lu mel non woor kon do dal di tambale wañi ndax xamuñu ba xam yow da nga dox distance bobu ndet be aji wo faaw rek bu woor ne dog nga ci dox li tambale fi ba fofé nga xamni mokay taxamat doxu wañi limne nak nga dox ko ben yoon nak djubluñu sax ne ngoy dox rek ben yoon mom kay bu fekke amu fenn fo na ray sax ñent fan yu mar rek baxna waye bu fekke nar nga jatt daru manan sax fa ñent fan wala ci lma sax fa ñent fan te fofu mu tuddu ko wañi fek nga jëm ties kon bo tol daru manan do wañi bo tol ci lma do wañi sax ni ko fofu yeen nga fa sax ñent fan te bo daru nga bayiko mu tuddu ko wañi nga doora jall kon bo tolo ci bëreb yoyu do wañi asali ci ñettel bi ashuro moy tambali ko fi ci mom tambali tukki ba moy taxa wañi waye bu fekke ne legi da nga yene tukki kesse rek jottugu la wess fa nga xamne moy tax ñu mëna wañi patay kon do wañi tax mëna fal hadari ku dekké tax yaqsuru do wañi isa hadda dem jeegina al basatina tolya al mansubata yedin askan ila tilkal baladi jëm ci bobale dekk al ma'murata yeen dundal bi imaratiha ci dunduk dekk bobé ene bo dekké dekk tax la nga tambalé wañu ngay dem bo wess lepp dekk bi nga xamné amul ben kër bu tollon tay yow ci chamoñ bandé jor amul bu nekk sa kanam bu fekké amna ay toll bay ay dekk yu ndaw yu fassu yo xamné taxuñu ci dekk bi wayé seen bir chañ ko acc fa lañu wallo ci fa lañu duggé ci marché fa lañu defé yina non ene boy awé yon Touba doon sall gog ngay rombu wala bo am yoon ci mbax baye ko daru muti pel go ngay romp yoy yep dañu aji ci fi ci dekk bi da ngay dem bo wess len do tambale wañ fay li fi ago fofu do wañe wal hamudi hamudi nak wa wote mom sakinul badiyat mo ajdaki all yaqsuru dana wañ isa jaaw sa dem jegina hillataho gaddam ga wa hiya mom gaddam ga nak al buyut moy neeg ye andati ya nga xamne yal sibha dana len samp li uye ngir muy tap ma ngir muy fatu ilaha jëm ci ñoom ku dëkk àll moom nee na suy génnee gàddu ga rek muy néeg yi nga xam ne moom la ñooñe samp muy séeri néeg ñu fay nekk rek bu weesoo néeg yooyu daal di mën a wàññi wa saakinu jabali aju dëkki aw dag aw xariyat wala ab dëkk laa binaa boobu di tabax fii haa muy nekk ci moom wala basaatina du caageenu ay tool yaqsuru day wàññi isan fasandeem facc na mooy ndeem bàyyikoo na àndoon si li si wëli si këram nga nee na bu fekkee ne kër nga dëkk yow genn kër dong la ne cundum ci béréb booba baa da ngaa fekk aw doj rek nga lëmu ca biir xuntima kon yow saa yoo génne ci xuntima rek mbaa boo génne si kër googi daal tàmbale wàññi fa saa sax bu fekkee da ngaa dëkki dëkk bu ndaw boo xam ne amut ay kikaraan yu ca taq amut ay tool mbaa ay dëkk yu ndaw yu si aji yoo xam ne fa la ñu walloo si mbaa dara ba tey kon dëkk bu ndaw booyu boo fa génnee rek daal tàmbale wàññi waaye bu doon dëkk maa ni nga waxe woon léegi na nga xam ne yeneen dëkk yu ndaw da caa aju di fa walloo seeka dugg si marché yooyu nag da ngay dem ba weesu dëkk yu ndaw yooyee wa muntaha al-qasri yamukay wagniga fi dukhuli ci ñibsi ga huwa mom mabdaul qasri moy tablikay wagniga fi khuruji ci genn gay tukki fi la waxane la bo fa tolo fi la waxane la bo fa tolo fa ngay tambale wagni bo ñibsi baax ci fofu fa ngay tambale matal lol moy tak tak bu gatt wi arrabihu ñentel bi ibahatu safari moy daganu tukki ba fal musafiru aji tukki ja lillahu ngir po ke sayidi ni kirabu min khayri hajat jiludul ajo wal hasi ak aji moy bi safarihi ci tukki yamba ka ajo xini ki jambi daw ab sang wal haqi ak aji dok ak bok wal haqi ak aji dok ak bok manam ku daw ay wajuram la yaqsuruna duñu wañi ñentel bi moy tukki ba na nek tukki bu dagan nga xamne yoon arabaluko mom tukki ba batay yoon sibuko boy tukki tukki bu ay melni ko xam dina rebbuji ni waye rebbum po rek la du wax nga ja loru ba dara koku du wañi ben yoon ko xam itam jëmmi tukki ba ci bop tukki moy la niki budé ak jaam yi ak sangam la budé ku do ay wajurum ñoo ñep patay kenn du ci wañi wa amma mahalluhu dal bere bamba fa kullu salat moy gep julli rubahiyat guy ko jum ñent rakka adraka ko xamni jotna waqta waqto ci safar ci tukki ba neena fa nga xamne nak fa la wajji gay dal moy gep julli gu mat ñent rakka te lolu moy tisbar ak takusan ak ge ñom ñet kep lañuy wañi motax fa la yaqsuru du wañi asuba suba wala al maghrib ci agen timis suba kenn du ko wañi timis kenn du ko wañi wa yaqsuru dana wañi fa'ita as-safari aji faate ci tukki ba sawal way yamola qadaha mo xam fayena ko fi safari ci bir ep tukki aw fil hadari wala ci teew yana bu fekke bu ngay tukki di wañi da am julli gula ci raw bokay fay dang koy wañi ba tay mo xam bang koy fay nak boba ci tukki nga nek wala neko ci tukki waye mo dal bamuy raw mom ci tukki la won kon bokay fay dang koy wañi kama yittimu limi matale al hadariyata julli teew ga allati nga xamne tarattaba taftalona fi zimmatihi ci batam ba fil hadari mo xam ci teew la wa safari akup tukki batay julli go xamni mi la rawe ci ba nga tukki wut nga xamni bobu da nga da matal julli gogo julli batay boko ne fay faaw da nga koy matal bo xam ba ngay fay nak bobu ci tukki nga nek wala nek ko ci tukki kon jappal julli gu nek mom namu la rawe won rek nga koy fay do seen waxtu ngay fay waxtu ngay lebre ngay set wa yaqtahu dana dok al qasr wajiga niyatu iqamati arba'ati ayamin yene sax ñent fan sihah yi di weer di mawdu hin ci ak gref ya nak ba age ci biram fosfa yene sax ñent fan nak kon xamal ne kon da nga dal di wara bayyi wañi gi tay matal do ngay bayyi ko fofu bo bayyi ko fofu ñu set fa nga jëm nak ba matna sarti wañi am det fa'idatun li jarin la iqtida'ul musafiri rayuk aji tukki ja bil muqimi ci aji sax ja wa bil haqqi ak ci safan ba sahihun ajwir la lakinnahu waye mom yukrahu def nu ko sip ki tukki di wañi ak ka tukki wut di matal mom buñ sañon kenn du ci and ak sa morom mu lay jité yaari plan sip teewul nak watata akadu dana fetliku al karahatu sibga fi iqtida'il musafiri ci rayuk aji tukki ja bil muqimi ci aji sax ja te fa in iqtada dem rayna bi ci mom nasimahu kon war ko ittibahu ak topam wala ihadata te detu baamu alayhi diko war lañ gëna sip nak mom moy yow ngay tukki sa sunna nek wañi ngay roy ci ko xam tukki wut dagam yow yaangi tukki sa sunna moy wañi bo woyé ci ko xam ni mom tukki wut faaw dang koy top ci matal ga te kon da nga bayyi sa sunna nga xam ni legi bo doon tukki ñu digal la wañi nga dem and ko xam ni mom tukki wut dang koy top ci matal ga matal na matalé waye doone rek man damay am ñaar rakka tok xaar ko bu selmal mu do selmal dedet ngay and ak mom matal rek na matalé motax mu ne bo royé ci mom nga war ko top ci matal ga du jar nak ngay ba mu julli ga wa in iqtada dem royna al muqim aji sax ja bi ci aji tukki fakulun ko fakulun kon kenn ku ne ala sunnati nak na ci aw yoonam fa yusalli dara julli al musafiru aji tukki ja fardahu farata fa iza sallama dem salmalna min rakhatayni ci ñaar rakka ata ko ndike al muqim aji sax ja bima ci la nga xamne baqiy desna min salatihi ci jullem ga neena li xawa tane nak mom moy yow mi nga xamne tukki wo nga roy ci kuy tukki su baba yeen ñaar kenn ku ci ne day nekk ci aw yoonam moy mom mi nga xamne mo la jité te tukki bu amé ñaar dal sulmal yow nga jog dal waté ñaar dal di motto xamne kon kenn way wu ci aw yoonam kenn ku ci nekk nga ci saw yoon lo dal bo xawa tane sibnu ko nak waye mo tane be nga wessu won mom nga xamne yow aji tukki ci yaaroy ca ke tukki wut nga xamne faaw nga top ko ca matal ga bayi saw yoon faslun wasifatul jam'i melaw boole ga bayna salataini digante yar julliya al mushtarikatayni di aji bokale ci waqti ci waxtu rukhsatun ak yolamal ak jappandal la ida kana dem nek na fil barri ci jeri ci doxop suuf dunal bahari ci dul geej boole yari julli moy julli gi julli ka ca def fa sa sa lol moy boole yari julli amna boole deug deug boole deug deug moy amna ci julli go xamne gaaw nga ko julli te waxtom jetut ba yeex nga ko julli ba muxtaram jall amna nak ak boole go xamne dañ koy tuddé jamhan suriyan manam boole go xamne melaw rek modik boole waye ci deug deug dug boole lolo moy ak julli jot nga bañ ko julli fa saasa yeex ko fa ci muju muxtaram nga daldi waj julli ko ba nga noppé julli ko seuss ci mom jot nga far ko ci seussale lola melaw rek modik boole melne tisbar jot nga baña jog rek baye baye ba nga xamni takusan ñi bëgg jot nga daldi gaaw julli tisbar te muju waxtom takusan jot nga dal ko ci seussale xam nga kon nga julli tisbar ci muju muxtaram julli takusan ci ndjel beenu muxtaram nga xamni kenn gennu ci waxtom lolu melaw rek modik boole kay tukki sañ nako yow mi tukki wul sax sañ nga ko nalen di wutale nak moy kay tukki mom def ko ngir tukki ba téñu bindal ko tiyaba yi ku téla na julli julli bu ñëk ga ci waxtoom yow nak bu fekke tukki wo nga def ko da nga ñak tiyaba yi ku téla na julli julli ku ñëk ga ca ndjel beenu waxtoom yaari julli ya bokkale waxti mom foko fekk day doon rek tisbar ak takusan mba timis ak ge nañu bokkale ci waxtu itam leralon nanu ko ci gannaaw boko faté na nga delu deglu wat ko ci gannaaw kon jappal ne yaari julli ya ngay boole julliendo ben muy tisbar ak takusan mba muy timis ak ge te itam ci ak tukki lañ lay maye nga sañ leena boole te muy tukki dox ci suuf si boole wuñ ci tukki dox ci ndox mi tukki dox ci jaww ji itam lañu taal li bobu mel nañ loolu xewutoon waye nak boy tukki ci suuf si xam nga war daaba mba da ngay dox mba da nga war saxar da xam nga saxar boole nañ ko ci tukki suuf si kon da nga mëna boole xéeti boole yi mu lay bëgg leralal fa iza zalat ndem rëccina asam su jant ba al musafiri ci aji tukki ja wax wa ta fekk na mom fil man hal li nekk na ci ab bërepp man hal day firi am nanu kay rek waye bërepp rek lañ ci djublu mo xam amna ndox mo xam amul ndox aw wa huwa wala mom raqib aji war la wana wata bu yene an nuso la wacc baxdal ghurubi ci gannaaw soga jamaa kon mu saña boole bayna salataini digante yaari julliya jamhan ak boole suriyan gudi ko djub melo te lolou moy yuqihu day tabal az-zuhra tisbar fi akhir waqtiha ci muju waxtom ba wal hasra takusan fi awli waqtiha ci ndjel benu waxtom wa wa kasadiki ni ita nawa ndem yenina an nusula wacc ga baxda isfirari ci gannaaw gel ga wa qabl al-ghurubi ak ci ndek soga limu wax ak gun nak mom da ko gatal lol ndax da wax ne rek bo nekké di tukki tisbar jot jappal ne fi mu ne tisbar jot mok bu ne won timis jot ñoyé mo dong ndax tisbar da and ak takusan timis and ak ge te yaari ci nek ñu leen di boole. Mu ne nak bo nekkoon di tukki ba nga nekkee ci tukki ba nag tisbaar jot fekk la nga wàcc ci béréb, loolu benn tomb la. Ak tisbaar jot fekk nga nekk ci yoon wi dem, kooku tomb ñaareel la. Li wax nag ne bu fekkee da ngaa yéenee wàcc gannaaw bu jant ba sooyee, kon da ngay boole yaari julliya booleeg melo rek, mooy yéex a julli gu jëkk gi ba ci mujj waxtoom nga julli ko, gu ñaaral nga jot nga sësale ko ca. Loolu moom tomb bi ko moom mooy tomb ñaareel bi, mooy ba ci tisbaar jotee daa fekk nga nekk ca yoon wa di dem, mbaa ba timis jotee daa fekk nga nekk ca yoon wa di dem. Su fekkee da nga ne man day bala maa wàcc, bu dee bëccëg bi nga ne bala maa wàcc jant bi daa so, mbaa bu dee guddi ga nga ne bala maa wàcc fajar daa fenk, li muy tekki mooy yow nar laa julli genn julli ci waxtoom. Loolu nag moom kenn du la ko may.